celoso, canto más longe mejor. Yo amor, cuando es celoso, canto más longe mejor. Siempre está no ceo, ainda que se ponga nace o sol, siempre está no ceo, ainda que os teus ojos marchen, siempre están dentro dos meus, ainda que os teus ojos marchen, siempre están dentro dos meus. Esta música de SES sírvenos para darlle ben vida a Xosé González Martínez, con quen vamos a manter unha conversa moi interesante relacionada coa cultura galega, co noso idioma e con outras cousas. Boas tardes, sí. Xosé. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Mira, a nosa chamada viña a razón dunha noticia que nos chegou hai pouco, que precisamente deus a coñecer no Facebook e por internet. Parece ser que a Virxe da Barca ten un nome oficial moi... para traducir, especial, parece, non? Para traducir. Nuestra Señora de la Virgen, Nuestra de la Señora de la Barca, non? E entón resulta que o noso amigo Carraboixo mandounos un acudí que din aquí os cataláns e dice: home, pois se estamos a traducir, por que non traducimos tamén la piedra de Abalar e convertímola en piedra de columpiar e muxía e convertímola en ordeñaba? Moi atinada a esa retranca. Moi atinada, non é? Ai, madre mía. Porque hai moito ignorante no país. No? Como está o mundo? Pero eso non é de ignorancia, eh? Eso está algo máis que a ignorancia. Sí, hai que... Eu non quixera pensar que eses ousados que fixeron eso, que o fixeran a mantenta. Dame a miña sensación de que pode haber dúas cousas. Unha parte de ignorancia, por non saber que eso iba a levantar moito balbordo alrededor da decisión inoportuna e insensata de ter cambiado ese nome. E, por outro lado, pode haber pois unha agresividade, efectivamente, contra a nosa cultura por parte de alguén que tivo a oportunidade de materializala, non? Bueno, pero que además facé la patente con nome precisamente escrito en pedra, pois non sei, os da zona xa como dicen, bueno, algúns en Radio Roncudo falaban precisamente de que, bueno, nesa zona nunca se lle chamou así, sempre foi a Virxe da Barca, nunca foi Nuestra Señora da Barca. Eu sempre a coñecín con ese nome. Hai unha cantiga popular. Exactamente. Que se perde na memoria dos tempos, que fala da Nosa Señora da Barca. Sí. Exactamente. Sí. Por eso que é moi ousada esa... En calquera caso, sí. O supervisor desa obra de restauración, sí, que ten que ser obispado ou arcebispado ou administración, ten que saber que esa empresa que fixo esa restauración acababa de cometer unha torpeza moi grande e non se podía aceptar na xerga administrativa a recepción da obra porque había algo que estaba mal feito. E hasta, claro, que non se reparase, eso non era procedente a recepción dunha obra. Lógicamente, eu coido que haberá bastante, aparte de que teremos rebumbio ao redor, o que si é certo é que, bueno, a mellor haberá unha recalificación ou polo menos un repensamento para poder, bueno... Hombre, o disparate está feito, hai que refazer rapidamente, non? Exactamente, antes de que pase a máis longo tempo. Eu creo que isto que avala máis o galego que avalaba a pedra... que, a pequena pedra ou a grande pedra, sí, non? A pequena bala sola e a outra temos que avalar cando nos poñemos de enriba dela. Brincar. Sí. Pepe, seguro que haberá inquedanza nas persoas que manteñen ou que mantemos esa pequena teima con respecto ao noso idioma, non? Home, eu creo que o primeiro que produciu foi un malestar. Sí. E en segundo lugar, o que procede, pero xa de contado, é que a administración autonómica, que foi a Dirección Xeral de Patrimonio que correu cos gastos desa restauración, que emende ese problema. Sí, pero canto antes, ¿no? Mais que erro é problema, sí, sí. Porque eso é unha ofensa aos veciños de dalí, sí, a historia e a tradición cultural deste país. E unha Dirección Xeral do Patrimonio non pode permitir que eso estea nesa gravado nesa parede máis dunha semana. Posiblemente algún sea capaz ou se lle veña a cabeza ou coller un martelo para poder desfacelo. Pues, sí, sí, sí. Claro, logo a ver que din. Se lle ocorre a alguén, pois darlle cun martelo a esa gravura e desfacela. Pois a ver como resolve o problema. Claro, a min isto, claro, acórdame unha sentenza que do ano 85, cando daquela tamén estaba efervescendo o tema da toponimia, sí, dende Madrid non se quería resolver este problema ou a restaurar nos letreiros dos indicadores de poboación. Na Xunta había morneza nese aspecto. Había moitos particulares anónimos que con unha brocha, sí, iban pola noite cambiado. Bueno, claro, deu o caso unha vez que detiveron a un mozo da estrada, a Garda Civil pola noite, detivo, porque estaba en plena obra de restauración, levaron o cuartelillo, daquela presentaron perante o xuiz para que este o procesara. O curioso é que Carlos López Keller, un madrileño, xuiz, en Santiago, cando dita a sentencia di máis ou menos, en plan de coña, que habería que a administración teria que pagar a pintura e a brocha e as horas extras a un cidadán por estar facendo o que era obriga das institucións. Da administración. Exactamente. Claro, entón, neste caso, se aí vai alguén e rompe eso, pois un xuiz con sentido común teria que absolver, sí, a esa persoa e non acusala de atentar contra o patrimonio, porque eso forma parte da desnaturalización do patrimonio, que se gravura. Claro. Sí, sí, sí. Lóxicamente, claro. É unha, bueno, unha maldade para a nosa... Sí, eu creo que o responsable disto correspondería a actuar inmediatamente e corrixir este atentado, pero de forma inmediata, e dar as explicacións convenientes por que se chegou a producir este atentado, non? Como, entre comillas, pero realmente é así, porque estamos falando do noso idioma natural, non? Exactamente. É que é unha ofensa aos galegos. Totalmente. É unha ofensa a nosa lingua, a nosa academia. Bueno, falando da academia, acaba de sair unha sentencia que non favorece para nada o que reclamou precisamente a Real Academia, non? Pois sí, desgraciadamente, unha vez máis, os tribunais de justiza son capaces de legitimar unha legislación que non favorece a lingua galega, non? Isto xa forma parte dunha tradición jurisprudencial tan longa na historia da democracia que resulta escandaloso. E no fondo, aquí o que se está dilucidando é se o modelo de Estado que temos está a altura dos tempos que vivimos e se non sería necesario modificar a Constitución Española. Porque isto é realmente o cai detrás desa sentenza é un decorado vetusto que non responde á realidade e que habería que cambiar, mudar. Claro, claro. Hombre, claro. É mágoa que non se fagan eco das por lo menos celebracións e feitos que en Galicia se están a facer, non? O a sentencia que en galego que se fan nos xueces as empresas que dedican pois esforzo e traballo e diñeiro para poder comunicarse no noso idioma, darse conta de que en Galicia é bo falar galego. O alemán podía ser tamén bon, pero creo que en Galicia é conveniente falar o galego, non? Bueno, non, foi onte, cumpriuse o 30 aniversario da primeira sentenza que se editou en lingua galega, non? Foi, levaba esa sentenza a data de 27 de marzo de 1985. Celebramos esa efeméride en Redondela. Porque o Concello daquela, e eu en particular, a través de Claudio Movillo, un caldeao que era magistrado, instarao a ver si facía un exercicio de trascendencia histórica que editase unha sentenza en galego. Evidentemente, nesa sala do contencioso da extinta Audiencia Territorial da Coruña estaba outro magistrado moi proclive á cultura galega, que era Gonzalo de la Huerga, e o presidente da sala, pois o señor Leirós, que parece ser que non se opuña a nada. Bueno, pois por un acto casual. Claudio Movilla preséntalle a proposta aos seus compañeros de sala e os seus compañeros de sala deciden dictar unha sentenza en galego. Con isto que quero dicir, que aquí falta moita vontade persoal. Claro que sí. Eu creo que foi Gramsci o que decía aquello de que contra a fatalidade da realidade está o optimismo da vontade, non? Entón, aquí é necesario máis que nunca primeiro, abandonar o vitimismo. Segundo, que todo o mundo asuma individualmente a súa parte alícota de responsabilidade na defensa do patrimonio cultural do país e que non sexa como está acontecendo dende hai moitos anos, que é un erro estratégico meramente dos partidos políticos, que a xente delegue nestes esa resposta para restaurar a identidade do país. Porque esa resposta non ven coa celeridade de vida por parte dos partidos políticos. Claro. Entón, aquí os partidos fracasaron estrepitosamente, mírase agora, fracasaron porque o que fixeron foi anular a vontade dos seus afiliados, dos seus militantes. Posiblemente. E copiaron, de alguma maneira, o esquema da Igrexa, que para pensadores está o Vaticano. Usted limítese, dicían os curas, limítese a rezar e nada máis. xa, porque pero, o Papa é infalible. Pero non facían caso precisamente de outros grandes autores, como por exemplo o, aquel grande que hai non moito fixeron bueno, pois dicían que ao pobo había que lle falar no seu propio idioma. Claro, claro, eso, e curiosamente, eso mantiñase no Concilio de Trento. Aí, sí, sí. Ademais, hai un refrán moi galego. Dicen, na terra dos lobos tens que aular con eles. Sí, sí, pero o Concilio de Trento, que foi involucionista, sí, sí. Sen embargo, sí, sí. No tema da lingua, defendeu esa posición de evangelizar na sí. lingua. Padre Sarmiento, non? Sí, sí. Padre Sarmiento tiño escrito, ademais, sí, comunicado. Isto ¿no? claro. é o que se chama, por, se chamou logo a inculturización da claro. fé. Sí, sí, sí, sí. Si a fé non se inculturiza, pode haber o, feitos históricos como, como cando os nosos descubridores foron a América, foron o exterminio da, das etnias. Sí, sí, claro, sí, porque sí, iban a impoñerlles un idioma. Sí, sí. Claro, aquí ocorreu, pues bueno, con, salvando as distancias, algo parecido. Foi unha imposición a golpe sí, a capa de, e castración, de, Biblia, ¿no? de Biblia na cabeza e de rosario a modo de vergallo a xente, non? Sí, sí, sí, sí. Comezou din que co reises aqueles que chamaban católicos, non? Aquela de capa e castración de, sí, do sí. propio idioma, non? Agora bueno, que dice eso do rosario e vergallo, lembro un tío meu, que non está entre nós agora, e vendo as monxas, un día había unha feira, e foron moito escuras, e tamén había algunha monxa, e dice, e logo hai que a feira dos corvos todos. E viu unha monxa e dixolle que levaba aí colgado. Claro, era o rosario que levaba. Ah, ese é un bregallo, non? Vaya, bueno, o rosario actuou moitas veces como como maneira de bregallo, non? Sí, sí, moitas, sí, moitas. Canta xente tivo que recer o rosario por forza. Sí, sí. sí. E ademais como unha condea por parte do profesor. Sí, sí. Posiblemente foron. E as penitencias da confesión, non? Ten que ler, citar ou rezar dous rosarios, tres rosarios, e senón non absolvo. Exactamente. Bueno, un apunte máis que sería conveniente a dar aquí. O feito de que a administración non funcione ou non traballe coa licencia correspondente non deixa que entidades e asociacións como a que vostede tamén axuda a presidir a do Couto Misto fai que rememoremos e recordemos e poñamos en práctica cousas interesantes que na nosa Galicia existían, non? Claro, dice moitas veces que unha sociedade para pervivir necesita dos mitos. Este sí, noso país precisa de mitos. E ese é un referente histórico e ademais un referente democrático por excelencia, non? A nosa historia hasta os nosos días e a través das lendas que todavía nas lareiras se sigue trasladando de avós a netos, non? Sí. Continuamente. E esa é a nosa historia real, que despois ten unha relación que se investiga con documentación que se concilian perfectamente. E un exemplo de... O que pasa é que ven unha forma de lenta con unha forma de ese aire místico. Un exemplo de relación histórica, non? Porque... de sociedade, non? Bueno, pues eu creo que hai que manter o lume enceso das tradicións. Efectivamente. A historia... do coñecemento, porque ese coñecemento non se pode avanzar. Registralas, porque senón perdes, non sei. E o pasado ten futuro. Ou, mellor dito, o futuro ten pasado. Exactamente. Non hai futuro. É unha consecuencia, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, non hai futuro sen pasado. Por iso é unha casualidade, primeiro, que me chamedes agora, porque acabo de chegar do Couto Misto dunha reunión. Ah. Pillaste-me por casualidade. Bueno, pois... E segundo, que me fagades esa pregunta, que me faledes do Couto Misto. Sí. E entón, como por ser des vos que ensondes, sí. terei que darvos unha boa nova. Ah, sí. Decidimos facer xuizo honorario o amigo Lamela. ¿No? Ah, estoy aquí. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero si, pero si eu non teño conocimiento de nada, isto desde logo me sorprende e abrúmame en este momento. Por felicitacións, felicitacións, moitas felicitacións. Tenemos que facer unha festa. Tenemos que facer unha festa. Realmente, realmente acabo dali, de Santiago. Hasta que mi conciencia creo que non me merezco isto, eu, porque eu creo que non podo estar... Sí, merecente eu. Por a nosa parte, sí que sabemos que por, non somente por lo que él axudou a dar a coñecer aquí, sino por o feito de que él tamén aporta o seu grauciño de area a que eso se vai... Comunicarase yo oficialmente como pues, he debido... Ay, Dios mío, pero si non me merezco isto, replanteai outra vez, porque... No, sí. Nos faremos lo posible por estar ali con él. Foi por unanimidade, e eso que ali hai xente de varias cores. Pois moi ben. Muy bien, muy bien. Pues felicita. Bueno, felicitaciones a José, pero realmente, también felicitación a vos por lo que siento por ese todos los que están en Ocultomisto, para mí tienen un aprecio enorme, que quizás se derive de ahí, ¿no? Porque a veces cegan sus ojos y se elige de esta forma también un poco... No. Cuando se eligen... Hay argumentos suficientes como para poder meterlo ahí, Caldavo. Sí. Así que la verdad, sabe, se ha hecho anuncio que el día 4 de julio, o acto oficial de Ocultomisto, es sábado, tendrás que estar en Galicia. Sí, hombre. No, san que no nos conviden, seguro que intentaremos a chegarnos para participar. No, refírome que intentaremos arroupar esa grande decisión que fixestedes. Pois pues, eu creo que son das persoas que sempre asistín aos actos do Ocultomisto pues, desde que empezou a existir, ¿no? É un exemplo, sí. Para toda a nosa... Porque para mí forma parte de eso, de sustanciar o que é a historia real de Galicia, esa historia que subyace aí entre as pedras. Claro. E eu creo que esas repúblicas como a de Coutumisto, non, de montaña e perdidas... esta nova vem con outra, ¿no? Porque nos incorporamos á Asociación de Amigos do Coutumisto a 26 mozos, rapaces e rapaces novas daquela zona. Ah, 26 caray. Persoas son a grande parte deles universitarios. Ajá. Eso vai ser a saiba nova muy que vai bien. Ter o Ocultomisto no futuro, porque é xente de 20 e pico anos. Pero caray, son 26 persoas. Hai que ir alimentando, digamos, claro, o futuro, claro. Preparando o futuro. Como se suele dicir... Así me gusta. Sí, como se suele dicir, facendo ir calentando forno. Sí, pues para min é a noticia máis grata que tuve nos últimos anos que non foron ninguna esas positivas en exceso, pues outras bastante negativas, e aquí isto ven, por exemplo, a compensar todo. Esta, ¿no? Queremos la compartir contigo, estaremos a teu carón. Sí, de verdade que enchenos de ledicia, para non ser un placer poder... Bueno, pues, casualidade que me chamara. Sí. No, pero si isto foi nos sentamos en unha terraza, estuvemos facendo unha conciliación de ideas, saliu isto, non? Sí, pero que o tema principal fora ese, o de falar precisamente de esa reivindicación lingüística. Fixen unha pequena referencia ao Coutomisto, posto que como reivindicación e como asociación que son de ese, o do Coutomisto, é referente para todos os galegos, posto que, coido que unha mostra do que a sociedade en aquel momento tiña como sí, é un Andorra, máximo, totalmente o que se vemos agora. É o Andorra galega. Pero é o máximo democrático que en aquel momento existía, sí, ¿no? Pero sin banco. Era unha democracia en plena Idade Media. Exacto. Sí, o que había eran monarquías absolutas. Sí. Desde logo, depois tiña toda esa simboloxía, o camiño privilexiado, tiña todos un serie de emblemas que en aquel tempo funcionaban na Idade Media. Isto, por exemplo, traela ahora, hasta ahora, non se vía como lógico. Sí, ¿no? Teño que comunicarlle a la Mandianes que Manolo estará encantado de saber que tú eres precisamente un dos elexidos para ese digo, día. Acostumbrado a recibir últimamente fantástico. Noticias así un pouco ao revés, non? Pues, por temas de saúde, temas tal, non? E agora isto permeme a compensar todos esos mal momentos. Pois pues eso, tenemos que celebrarlo. Desde logo, José, darnos unha alegría moi grande. Ademais. Pois sí. De verdade que esta conversa non debería rematar máis, pero teremos que rematala xa aquí por culpa de, bueno, o tema do horario dentro da radio é curtiño, pero o contacto contigo non deixará de ser cativo e continuaremos falando en máis ocasións. Eu xa lle mandarei que eu son Armando, me teño no Facebook. Eu Armando, que anda pola Fonsagrada, que un mañán estarei ali. Na Fonsagrada. Bueno, pois, ostras. Sí. Pois dende a outra radio, bueno, Irmá en San Boi. Pois, dibujo che, se queres, a expresión de Armando de pura envidia neste momento. Sí. Bueno, felicitacións. Por la parte que te toca, José, continuaremos esta conversa en otra ocasión. Muy bien, pues a vos muchas gracias. Un abrazo, desde luego díxerme, no sé cómo abrayado, ¿no? O sea, sí, bueno, digo es castellán sano nadado. Sin poder asumir todavía la situación. Muy bien, muy bien. Muy bien. Graciñas. Pues ala. Hasta otro momento. José, una aperta muy fuerte. Sustentando un placebo que alivia tensión, vende ese opio barato, señor, sin culpa, sin dolor, y los pasajeros no oyen. Sustentando un placebo que alivia tensión, vende ese opio barato, señor, sin culpa, sin dolor, y los pasajeros no oyen. Cantando nuevos calcos de la misma oración, credos adúlteros varios, señor. No corta un mar, pero voa al corazón. Y hay 100 pastores por alma para perderla. Futuros con inanición. No, no, no, no. No, no. Oh, máis para lá, máis unha peza máis do tronzar os valos de Sés que nos sirve xa para ir rematando o programa de hoxe. Hai que facer referencia a que o día de hoxe, precisamente 28 de marzo de 1515, foi cando naceu a Santa Teresa de Jesús, 500 anos fai. Sí, sí, unha celebración... A que ben representaba tamén, que has representado tamén Concha Velasco, non? Sí, señor. Sí, sí, señor, pero sí, hai que ver que é un personaxe que, por exemplo, deixa unha huella profunda, non? Con son misticismo, non? Sí, sí, todo sí, o mundo dos seus escritos maravillosos, impregnados desa profundidade religiosa, non? Que a dominaba e que facía incluso que tuvera... A mística espiritual cristiana, as huellas, non? Da crucifixión e todo, se de sangre e todo, non? Era unha persoa que realmente representou... algúns aspectos polémicos, pero claro, non é unha cuestión de debatir agora, sí, non temos tempo, non, pero outros aspectos non que representan esa profundidade dunha persona que deixou pues, a huella do misticismo dunha forma arraigada, non sei, unha das grandes mestras da vida espiritual na historia da Igrexia. Bueno, doctora da Igrexia da Católica, foi a fundadora dos Carmelitas das Carmelitas Descalzas, Orden de Nosa Señora do Monte do Carmelo, etcétera, etcétera. Bueno, falaremos noutra ocasión, posto que haberá durante todo este ano moitísimas Ya a memoria dela permanecerá moitos anos e moito tempo para falar. Lógicamente, a poesía, todo. A súa relación con San Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí, ¿no? Exactamente, vivo bueno, sin vivir en pois, mí. Pues tan alta vida espera que muero porque non muero. Deixamos o programa por hoxe. Agradecémoslle a escoita a todos vostedes e que pasen unhas felices Pascuas. Boa Semana Santa, sí. Igualmente, lles digo a todos vostedes, boa Semana Santa. E cuidadiño, pois que saian fora.